Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка з кошыкам. Раздзел 7. Браў, яшчэ і як браў грыб сваю даніну, нявыспанасцю, здароўем, вольным часам, адсюль, мабыць, і гэтае дваякае да яго стаўленне, павага, шанаванне, замілаванне з аднаго боку і ледзь не пагарда з другога, падспуднае жаданне выбавіцца з-пад улады яго, адносіны да яго, як да неадухоўленага эксплуататара. Каротенькі паказальны выпадак. Вяртаюся я аднойчы з грыбоў, і прычапляецца да мяне гарадскі грыбовік. Прадай хоць дзясятак, самых горшых, даю 20 капеек за грыб. І дастае 2 рублі, і ўсё гэта вельмі сур'ёзна, а вакол глухі лес. У адной руцэ ў яго нож, у другой грошы, а на зямлі паміж ног пустое вядро. Я не столькі спалохаўся, колькі разгубіўся. Няўжо ён не разумее, што такое не прадаецца? Як не прадаецца усмешка, кропля расы, сонечны прамень ці кавалачак туману? А галоўнае, навошта яны яму, гэтыя грыбы, чужыя, аднолькава бязлікія? Гэта для мяне яны жывыя. Вунь той вялізны параслёвік, які ўжо нібыта сябар мне, бо калі я зразаў яго на любімай паляне, дык акурат у той момант думаў, з якім лікам сёння ўвечары згуляюць мінчане з кіяўлянамі. А гэты зграбненькі таўстун, узяты ў верасе пры самай дарозе, сведка маіх патаемных думак, мараў пра начную лаўку з Наташаю. І гэта іх, маіх сяброў, часцінкі сябе, трэба аддаць у абмен на 2 пакамечаныя жоўценькія паперкі? Я не разумеў дзядзьку, а ён мяне, так і разышліся. Лепш сказаць, я адзін пайшоў, адчуваючы спінаю, што ён стаіць і пазірае мне ўслед. Ну і дурны, рэзюмавала, выслухаўшы маці. Куплялі, дык прадаў бы, яны і сухія мо столькі не каштуюць, колькі ён даваў, дык яшчэ клопату з імі, а сабе б вярнуўся ды зноў набраў. У школе нас вучылі адным прымаўкам, напрыклад, такі смачненькі грыбок так і просіцца ў раток. А ў рэальным жыцці мы чулі іншыя. Чаму іх воўк не есць, калі яны такія смачныя, дык воўк мяса шукае? Тут ужо не проста непрыязнь, а нават нібыта нейкая затоеная помста ім, грыбам, магчыма і за тое, што цягаючы іх дзясяткамі кілаграмаў, самі ніколі іх удосталь не паспыталі. Усё на продаж, сабе толькі горшанькія, чарвівенькія, жоўценькія, у які суп ці ў боршчу кінуць. Я да гэтага часу не ўяўляю, як можна, напрыклад, наварыць у капустным рассоле вялікі чыгун адных белых, цалкам і проста есці іх з хлебам. Журналіст Алесь Гаврон расказываў, што менавіта так робяць у іх на Магілёўшчыне, а той грыбны адвар – найлепшы сродак ад пахмелля. Ну, праўда, парадокс нейкі – з дня ў дзень, з году ў год гэтыя грыбы браць, самаму іх не есці, адчуваць сваю ад іх залежнасць і немагчымасць ад яе пазбавіцца і адначасова нежаданне ад яе пазбаўляцца – бо прыгожыя ж яны чэрці, загадкавыя, прыцягваюць да сябе нечым. І вось падлеткавы, самы залаты, перыяд жыцця канчаецца. Трэба сталець, рабіцца хлопцам, забываць на футболы, хакеі, тэлевізары, кнігі, а ў першую чаргу на грыбы. Бо сталенне вызначаецца не толькі па тым, ці гуляеш ты ўжо з дзеўкаю, а і па тым, ці маеш ты свабоду выбару хадзіць або не хадзіць у лес. Так і казалі старэйшыя хлопцы: «А ну адсюль, ты яшчэ па грыбы бегаеш». Напісаў вось па грыбы і зноў дазваляю сабе невялічкае адступленне, на гэты раз мовазнаўчае. Як усё ж правільна, у грыбы ці па грыбы? Іх збіраюць ці шукаюць, ці рэжуць, ці падымаюць, ці хапаюць, ці проста бяруць? Вялікая руская літаратура падкінула яшчэ парачку ўвогуле неверагодных дзеясловаў: зрываць грыбы і ламаць грыбы. І гэта, упэўнены, паспяхова перавандруе і ў беларускія слоўнікі. Мо таму, што мая мазырчына заўсёды была ізаляваная ад вялікага свету, мо з іншае прычыны, але ў нас, бадай, як нідзе на Беларусі, арыгінальнае да роднай мовы стаўленне: гаварыць як хочаш, абы не па-кніжнаму. Не пограб, а поргаб, не мухамор, а махамор, не чарвівы, а чарлівы, не скарбонка, а шкарбонка, не веласіпед, а лісапета. Дарэчы, калі я купіў аднойчы веласіпед сумеснай беларуска-італьянскай вытворчасці і прачытаў у інструкцыі «біцыклетта», дык быў прыемна здзіўлены і жаночым родам гэтай біцыклеты, і падабенствам гучання. Фільтрацыя слова ў нас жорсткая, любы адыход ад мясцовых правілаў караецца бязлітасна, асмяяннем, перакрыўляннем, мянушкаю. І не дай вам Бог хоць выпадкова назваць грыб кніжным баравіком ці сказаць «у грыбы» замест «па грыбы». Я не апраўдваю гэта, не ідэалізую, проста адзначаю як факт, але ў адным выпадку згодны са сваімі землякамі на 100%. Правільней ўсё ж казаць не «у грыбы», а «па грыбы». І не збіраюць іх, як і ягады не збіраюць, а бяруць. Бо каб збіраць, дык трэба, каб было рассыпана. Тады ж іх, да слова, можна і падымаць, калі яны ў адным месцы і ўсе адразу перад вачыма. Спачатку мы ідзем у лес, а там ужо выбіраем, па што мы прыйшлі. Не кажам жа мы: «пайду ў краму ў хлеб». У грыбы або ў ягады можна зашыцца, залезці, забрацца, як і ў сена, ў маліннік, у глушэчу лесу. Можна дапусціць, што якісь дурны вужык залез у грыбы, у прамым сэнсе, у сярэдзіну кошыка з грыбамі, ці аса заляцела ў слоік з ягадамі, злятала ў ягады. Тут, мабыць, варта кіравацца не столькі граматычным правілам, колькі элементарнай логікай. Калі мы выпраўляемся кудысьці з мэтаю раздабыць штосьці і прынесці дадому, тады па што мы ідзем? У краму ідуць па тавар, у лес па грыбы.